حضور مدنی منیوں کو قرآن پاک صرف ناظرہ پڑھایا جائے یا انہیں حفظ بھی کروائے؟ چاہے حفظ کروائے چاہے ناظرہ پڑھائے، دونوں ہی کی رخصت ہے، منی ہو یا منا. حفظ کرے تو پھر وہ حفظ کرے تو حافظ رہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. خصوصاً منیاں، بس آج کل ایک رواج سا ہو گیا کہ بچی کو حافظہ کرواتے، پھر حافظہ بیچاری بعد میں جب ماں بننے کی سعادت حاصل کرتی ہے تو مصروفیات عجیب و غریب ہو جاتی ہیں، اور اس میں وہ حافظہ باقی رہے اس کا چانس بہت کم ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو ناظرہ پڑھایا جائے، اور جو ضروریات دین یا جو علوم ضروری ہیں وہ پڑھائیں. آج کل تو حالت یہ ہے کہ بڑے بڑوں کو جو فرض علوم ہے وہ نہیں معلوم ہوتا. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھلے جواب نہ دیں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں، چلو ہاتھ اٹھا دو، مرضی آپ کی. جس کو جھوٹ کی تعریف معلوم ہے ہاتھ اٹھا دو. دیکھو اتنے بڑے اجتماع میں چند ہاتھ اٹھے ہیں، اور ان کو بھی پوچھوں کہ جھوٹ کی تعریف کیا ہے تو شاید بتا نہیں پائیں گے. یہ بہت تھوڑے ہوئے جو بتا پائیں گے. جوش میں آگے ہاتھ کھڑا کر لیا ہے 12-15 سائیں بھائیوں نے. سر غیبت کی تعریف کس کس کو معلوم؟ غیبت کی تباہ کاریاں رسالے کا اتنا چرچا ہوا ہے پھر بھی معلوم نہیں غیبت کی تعریف کیا. چغلی کی تعریف، بدگمانی کی تعریف، اس طرح کے بہت سارے باطنی امراض ہیں، بغض ہے، وعدہ خلافی ہے. وعدہ خلافی کی تعریف بھی بہت سارے علماء کو بھی شاید نہ معلوم ہو تو تعجب دے. معلوم وعدہ خلافی کی تعریف یہی نا کہ جو وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنا چاہیے، نہیں کرے گا تو وعدہ خلاف، ان کی بغیر تعریف ہے. اب وعدے کی تعریف کیا ہے؟ پہلے وعدے کی تعریف معلوم ہوئی تو وعدہ خلافی کی تعریف سامنے ہے کہ وہ کون سا وعدہ جس کو پورا کرنا فرض ہے. میں جو وعدہ وعدہ ہے یہ کہ یہ اب اپنے اپنے دلوں سے آپ ملامت کریں گے. وہ کسی نے کہا احباب کیا کار نمایاں کر گئے، میٹرک کیا، بی اے کیا، پینشن ملی اور مر گئے، قبر میں اتر گئے، آخرت کا علم حاصل نہیں. یہ باطنی علوم ہے، مطلب جس سے باطنی اسلام، ان کی تعریفات معلوم ہونا فرض ہے، نہیں معلوم تو گناہگار. اور ان کا علاج بھی معلوم ہونا ضروری ہے، یہ بھی سیکھنا فرض ہے. تو یہ سارے تقریباً تیسرے حصے میں احیاء العلوم کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع کیا ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ ہم نے تیسری جلد میں احیاء العلوم کی وہ علوم جمع کیے جن کا سیکھنا، تقریباً وہ علوم جمع کیے جن کا سیکھنا فرض ہے. اب بتائیے کس نے سیکھا؟ پڑھنے کی توفیق نہیں، پڑھے تو یاد نہیں رہتا. تو جب آپ اسکول پڑھتے ہیں اور آپ کو یاد نہیں رہتا تو اس کو 50 بار رٹا لگاتے ہوں گے اس کا کہ کسی طرح یاد ہو جائے تاکہ امتحان میں آپ پاس ہو، تو اس کو تو 50 بار رٹا لگاتے ہیں. اور اگر علم دین پڑھنے کی نوبت آئی بھی تو آپ کا کمزور یاد نہیں رہتا، تو ایک بار میں یاد نہیں رہتا، دو بار پڑھو تین بار پڑھو، اس کو رٹو گے بار بار پڑھو گے تو یاد ہوگا. فرض علوم سے بالکل یعنی کہ نا آشنائی ہے تقریباً غالب اکثریت کی. تو چاہیے یہ کہ اپنے بچوں کو ماں باپ فرض علوم خود پڑھائیں، عقائد ان کو سمجھائیں، جو مطلب برائیاں ہیں ان کی تعریفات بتائیں. اب ماں باپ کو بیچاروں خود پتا نہیں تو وہ کیا پڑھائیں گے؟ جب جاگے ہوا سویرا اب آپ کوشش فرمائیں مطالعہ کرنے کی. بہار شریعت تقریباً فرض علوم پر مشتمل ہے، نہیں پڑھتے اس کو. اب حفظ جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً رواج سا ہو گیا ہے، اگرچہ بات بہت اچھی ہے، یہ بھی بری نہیں ہے، لیکن بس وہ پھر بچی بھول جاتے، بچے بھی بھول جاتے ہیں. حافظ بیچارے لڑکتے رہتے ہیں، نام کے حافظ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. خالی وہ جو پڑھا شوقین ہوتے ہیں مصلی سنانے کے, وہ رمضان سے پہلے مہینہ پندرہ دن پہلے پھر وہ رٹا لگانا شروع کرتے ہیں, بھاگ بھاگ کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں سردیوں میں, وہ تراوی پڑھاتے ہیں, اللہ بہتر جانے نظرانے کے لیے پڑھاتے ہیں یا آئی کے لیے پڑھاتے ہیں, کچھ کچھ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں, اللہ کے بتائے سے کہ کیوں پڑھاتے ہیں, جو ثواب کا مستحق ہے اللہ کی رضا کا متلاشی ہے اس کو چاہیے کہ جب حفظ کیا تو ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے, اگر ایک پارہ روز کا پڑھتا رہے تو قرآن شریف کیسے بھولے گا, چلو ایک نہیں پڑھتے تو آدھا ہی پڑھو, پڑھو تو مدنی منوں کو جو پڑھاتے ہو تو ان کو یہ تاکید کرتے رہیے کہ مدنی منع یا مدنی منیا جو بھی ہے یہ برابر یاد کرتے رہے, ورنہ ایسے حافظ سند لے جاتے ہوں جن کو پچھلا بھولتا چلا جاتا ہوں, اگلا یاد کرتے پیچھے صفائی ہوتی جاتی ہوئی, تو ایسا حافظ بنائے کہ ان کی آخرت کی بہتری اور آپ کی آخرت کی بھی بہتری ہو. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.